355 चलेगा, 55 चलेगा। सर्वोपाधिषु ब्रह्मणो निर्विशेषत्व श्रौत लिंगांतरमा ब्रह्म सब समान है, उपाधि अलग अलग उपाधि होने पर भी। यदा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदये श्रिताः असमर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समस्मृते। यस्य हृदये श्रिताः कामः यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते अथ मर्त्यो अमृत भवति अत्र ब्रह्म समस्मृते। ये श्रुति वाक्य है, अत्र ही मर्त्यस्य अमृत तो उत्तर, मर्त्य ही मरण धर्म वाला अमृत हो जाता है। मर्त्य देहस्थ सेव ब्रह्म तो उत्ते, मरण मर्त्य देह में स्थित ही ब्रह्म है। कामानम हृदय आश्रित तो वचनाच, काम हृदय में आश्रित है। ब्रह्म सर्वोपाधिषु अति अविशेषता द्रष्टव्य, सब उपाधि में ब्रह्म बराबर है। ब्रह्मण निर्विशेषत्व श्रौतम लिंग मुक्त्वा श्रुति उदाहरति, निर्विशेष श्रौत लिंग कहा और श्रुति देते एको देव, बोलो मंत्र बोलो एको देव। एक देव सर्वभूतेषु गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतानां अंतरात्मा, कर्मणाम अध्यक्ष सर्वभूतानां अविद्या अधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। एक देव मूर्ति त्रयात्मना पुराणादि सिद्ध भेद वारणार्थम एक पदम, पुराणादि मूर्ति त्रय है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि, भेद वारण करने के लिए एक देव। वक्षति च हरिर्ब्रह्मा पिनाकी, बहुधे एकोपि गीयते हरिर्ब्रह्मा पिनाकी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इति बहुधा एकोपि गीयते, एकोपि बहुधा गीयते। अखंडम जाड्यम निरसति, अखंड है जड़ अज्ञान जे देव प्रकाश रूप है, जैसे सूर्य एक है इसी प्रकार परब्रह्म एक है, सवित्रीपत ताटस्थ्यम आरयति, सूर्य के समान तटस्थ है, ताटस्थ का वारण करते तटस्थ नहीं है। सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूत में स्थित है, किमिति तरी सर्वेर आत्मत्वेन न गृह्यते तत्र गूढ़, सर्वभूत में स्थित है तो सबको ग्रहण क्यों नहीं होता है। गूढ़ आधार आधेयत्वेन भेदम शंकित्वा, सारे भूत में स्थित है सारे भूत हो जाएगा आधार, वो आधे हो जाएगा भेद हो जाएगी ना। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी कौन से भेद नहीं है, किमिति तरी सर्वे नहीं सर्वमेतत् सत्तया सद एतत् प्रतीत्या च स्फूर्तिमद अतः सदंतरा स्फूर्तिर् न वस्तुतः परिचित्य अथ सर्वमेतत् सत एतत् सत्तया सर्वं सत सर्वं एतत् सत्तया सद एतस्य सत्या सर्वं सत एतत् प्रतीत्या च स्फूर्तिमद सर्वं, इसकी सत्ता से सब सत है और एतत् प्रतीत्या च सर्वं स्फूर्तिमद, इसकी प्रतीति से इसके स्फूर्ण से सस्फूर्ण है वाला, अतः सदंतरा स्फूर्ति, इससे दूसरे कोई सद का स्फूर्ण नहीं होता है, वस्तु तो परिचित नहीं उससे भिन्न कोई नहीं। भूतानाम अंतरात्मा नियम्योयम नियंता इति, ये भूतानाम अंतरात्मा नियम्य अयम भूतानाम अंतरात्मा, हाँ भूतानाम अंतरात्मा नियम्य अयम नियंता, भूतों के सबके अंतरात्मा अलग अलग है वो सब नियम्य हो जाएगा और ये परमात्मा नियामक हो, नियामक तो भेद हो गया। तो ध्यान सर्वभूता अंतरात्मा, सर्वभूत का अंतरात्मा कोई दूसरे नियम्य हो और ये नियामक हो, वस्तु परिच्छेद हो जाएगा अपरिच्छेद कथन तत्र सर्वभूताधिवास, सर्वभूत अंतरात्मा स्वयं वही सर्वभूत अंतरात्मा भिन्न नहीं है। सर्वेषां भूतानां अयम अच्छा ये अधिवास आ गया अच्छा दोनों पहले हाँ सर्वेषां ब्रह्मादि स्तंभांत भूतानां अयम एव अंतरात्मा। सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्वयं है, भेद नहीं। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ त्रिण तक जितने सब के भूत में अयम एव अंतरात्मा। ये अंतरात्मा कोई नियम्य और ये नियामक दो नहीं, यही अंतरात्मा है। श्रेष्ठेश भूतेश अस्य प्रविश श्रुते तत्सृष्टा तदया अनुप्रविशत, वही प्रविष्ट हुआ इसलिए यही अंतरात्मा है रूप से स्थित है। तस्य तरी कर्तृत्वादि शक्ति अंतरात्मन तथात्वात्, अंतरात्मा तो कर्ता होता है, परमात्मा से प्रविष्ट हो गया तो ही कर्ता हो जाएगा। नेत्या वो कर्मा अध्यक्ष है, अंतरा स्वयं करता नहीं। तरी जगत व्यापार साक्षित्व न तत्वर्थांतरत्वाद भेद तादवस्थम नेत्या। यदि ये कर्म का अध्यक्ष है तो कर्म से जगत बनाता है, तो तरी जगत व्यापार साक्षित्व न कर्म का अध्यक्ष जगत व्यापार के साक्षी हो गया, जगत से भिन्न हो जाए तत्वर्थांतरत्वाद भेद से तादवस्थम नेत्या। सर्व भूताधिवास ये भिन्न नहीं है, सर्वभूत अधिवास सर्वेषां भूतानां अयम अधिवास अधिष्ठानत्वात्। सारे भूत का अधिष्ठान है, न च तद बिना आरोपित स्वरूपमिति, अधिष्ठान होने से उससे बिना आरोपित कुछ है ही नहीं। न वस्तु तो परिचित, यदि उससे बिना कोई होगा तो वस्तु परिचित। तसे वस्तुत्वात् घटवत् दृश्यत्व अनुमानात् दृष्टांतरापेक्षायां परिच्छिन्नता इति चेत् न जड़त उपाधे। तसे वस्तुत्वाद घटवद दृश्यत्व अनुमानाद, जो अंतरा दृश्य आत्मा दृश्य वस्तुत्वाद घटवत यद अंतरा तत्व अंतरात्मन अंतरात्मा सदृश्य वस्तुत्वाद घटवत इस अनुमान करेंगे। तस्य वस्तुत्वाद घटवत दृश्यत्व अनुमानाद, साध्य क्या होगा दृश्यत्व हेतु है वस्तुत्वाद। दृष्ट अंतरापेक्षायाम फिर दूसरा कोई दृष्टा होगा, क्योंकि अंतरात्मा स्वयं दृश्य हो गया तो दृष्टा कोई दूसरा होगा, होगा तो परिचिन्नता वस्तु परिचिन्न हो जाएगा। इति चेत न जड़त्वोपाधि, जड़त्वोपाधि है यतरत साध्यम तत्र जड़त्वम, साध्य क्या है यतरत दृश्यत्वम तत्र जड़त्वम, यतरत्र वस्तुत्वम तत्र जड़त्वम नास्ति, आत्मा में वस्तुते जड़त्व नहीं। तो उपाधि उपाधि क्या हुई इतिहास साक्षी, साक्षी चेत साक्षी है। ईक्षण कर्तृत्वात् परिच्छिन्नता इतिहास, साक्षी हो तो ईक्षण करेगा, ईक्षण का कर्ता हो जाएगा तो परिचन्न। इतिहास क्या हो चेत जो साक्षी हो चिद रूप है। दृष्टित्वात् स्वीकारत्व लौकिक दृष्टिवत इतिहास क्या केवल जो साक्षी है स्वीकार दृष्टित्वात् लौकिक दृष्टिवत चैत्रादि दृष्टा जैसे स्वीकार ये भी साक्षी है तो दृष्टा होगा, ए दृष्टाउन से स्वीकार होगा। इतिहास क्या केवल, केवल उसे भिन्न कुछ है ही नहीं। सन्निधि मात्र न विश्व व्यवहार हेतु तया चिन्मात्रत्व अस्य दृष्टित्व न विकारिता। विश्व व्यवहार के हेतु सन्निधि मात्र न चिन्मात्रत्व अस्य दृष्टित्व, दृष्टित्व चिन्मात्रत्व विकार नहीं। ज्ञानानंदो ब्रह्मणो गुणाविते, ज्ञान और आनंद दोनों परमात्मा का गुण कहते हैं। ता निरस्यति निर्गुण, कोई गुण नहीं निर्गुणश्च, इसलिए ज्ञान रूप गुण आनंद रूप गुण ब्रह्म में नहीं। किम बहुना सर्व विशेष शून्यम एक रसम ब्रह्म इति चार्थ, केवल निर्गुणश्च है अधिवास वसधातु से घय करेंगे तो वास बनेगा, अधिवसति तो अधिवास घय हो जाएगा, कर्तरी करना पड़ेगा। अभिभाव नहीं अधिवास अधि सर्वभूता अधिवास सर्वभूतानाम अधिवास अधिवास है नहीं सर्वभूताना अधिवास भाव में हो जाएगा अधिष्ठान हो जाएगा सर्वभूताना अधिवास हो जाए भाव अधिवास स्थान अधिष्ठान हाँ अधिक साथ प्रादिशान हो जाएगा वास हो जाएगा वास हो गया वसति अस्मृति वास हो जाएगा और करेंगे तो वास स्थान अधिष्ठान हो जाएगा नहीं तो वास निवास स्थान भी हो जाएगा निवास निवास करेंगे तो कर घय हो जाएगा अधिकरण में ये भाव में नहीं वास स्थान होता है वास वसति कहीं कहते हैं वासुदेव में वासयति करते तो वासयति करना जरूरत नहीं भूतानाम अधिवासमता स्थान आश्रय सर्वोपाधिषु ब्राह्मण निर्विशेषत्वात् तत्प्राप्तो प्रजापत्यम पदम न नियत द्वारमिति काम ध्वंस मुखेन कर्मणाम दिहेतुत्वम अप्रामाणिकम इत्युक्तम सारे उपाधियम ब्रह्म निर्विशेष हुआ उसको प्राप्ति के लिए ब्रह्म को प्राप्ति के लिए प्रजापत्य पद द्वार प्रजापत्य पद प्राप्त करके फिर आगे प्राप्त करेंगे ब्रह्म को ये नियत नहीं हुआ प्रजापत्य पद कोई विशेष नहीं है काम ध्वंस मुखेन कर्मणाम दिए तो तब जो कहा सब का इच्छा ध्वंस ये प्रामाणिक नहीं ये तो संप्रति न तानी ज्ञान है तब किंतु तत्समुचितानी मुक्त रेवती मतवा तानी कर्माणी ज्ञान हेतु नहीं किंतु समुचितानी उपासना समुचित कर्माणि ज्ञान समुचित कर्माणि मुक्त रीति मतवा विज्ञान विज्ञान कर्मणोस्त्रेधा यद्युच्येत समुच्चय पुरोक्तैकात्म्यतात्पर्याद् वेदस्यासो न युज्यते यदि विज्ञान कर्मणो त्रेधा समुच्चय उच्येत पूर्वोक्त एकात्म तात्पर्याद वेदस्य पूर्वोक्त एकात्म तात्पर्याद असो न युज्यते एकात्म वेदस्य एकात्मनि तात्पर्य एकात्म तात्पर्याद एकात्म्य तात्पर्य एकात्म से भाव एकात्म उक्त एकात्म तात्पर्याद वेदस्य असो न युज्यते अर्थात ज्ञान कर्म का समुच्चय तीन प्रकार कहेंगे नहीं है तीन प्रकार कहेंगे अभी ज्ञानम प्रधानम कर्म गुण विपरीतम बा तब सम प्रधानत्व आई थी तीन हो गया गुण प्रधान दो हो जाएगा और एक समुचय सम प्रधान त्रैविध्यम तत्र कर्म भागो ज्ञान भाग व मानम ये जो समुचय बता दिया मुक्ति का साधन इसे प्रमाण कौन है कर्म भाग कर्मकांड या ज्ञान कांड है प्रमाण नाद्य कर्मकांड समुच्चय मुक्ति का साधन उसे प्रमाण नहीं तस्य केवल कर्मणाम स्वर्गादि हेतु तो बोधने तात्पर्याद कर्मकांड कर्म स्वर्गादि हेतु का बोधन में तात्पर्य है मोक्ष हेतु नहीं है समुच्चय होकर के इति मत्वा द्वितीयम तो सही द्वितीय कहेंगे ज्ञान कांड तात्पर्य है कर्म और ज्ञान मिल करके पूर्वोक्त एकात्म तात्पर्य ज्ञान कांड एकात्म तात्पर्य इसे कर्म समुच्चय साधन है इसमें प्रमाण नहीं है एकात्म विषया नान्यो वेदांत वचसाम इत्यादि पूरा शब्दार्थ सब क्या लिखा है क्या एकात्म विषया नान्यो वेदांत वचसाम कुछ एकात्म विषया नान्यो इसमें तो सूची नहीं ना भारती का पहले कहे आए हैं एकात्म विषया नान्य वेदांत वचसाम इत्यादि पूर्व शब्दार्थ वेद से उपनिषद भाग से यावत वेद का जो तात्पर्य कहा है वेद में तो कर्मकांड आ गया उसको नहीं लेना केवल उपनिषद भाग लेना उपनिषद भाग का तात्पर्य एकात्मा में सत्व अपवर्जिता अखिल उपाधा बेकरस ब्रह्मात्मनि परिवसत परिवसति उपक्रमादिनाम तात्पर्य लिंगानाम तत्रैव उपलम्भात् तस्मादसु समुच्चय प्रामाणिकत्वात् अयुतम् सच वेद अपवर्जित अखिल उपाधु सारे उपाधि रहित एक रस ब्रह्मात्मा में परिवसती वेद उपक्रमादीना तात्पर्य लिंगानाम तत्र उपरमात् तात्पर्य ग्रह के लिंग वही एक अद्वितीय ब्रह्म में तस्माद असो समुच्चय अप्रामाणिकत्वाद अयुत ज्ञान कर्म समुच्चय अप्रामाणिक त्रिविध समुच्चय साधारण दोष तो ये सामान्य दोष हो गया कर्मकांड प्रमाण नहीं वो स्वर्ग आदि प्रतिपादक का केवल ज्ञान कांडी प्रमाण है एकात्म तात्पर्य है ऐसा कौन से तीन प्रकार जो गुण प्रधान सम कुछ हो सामान्य रूप से अयुक्त कहा साधारण दोष कह करके सम गुण समुच्चय विशेषता तमा ज्ञान कर्म दोनों में सम समुच्चय मानेंगे तो इसमें विशेष दोष कहते एक ही थी एक वाक्यावसी भावात साध्ये क्या योगतस्तथा समुच्चय कुतो द्रव्य गुणवज ज्ञान कर्मणो हो एक वाक्य अवश्य भावाद एक वाक्य ना अवश्य भावाद एक वाक्य हो जाता है दो वाक्य नहीं होगा साध्य ही का आयुगत तथा साध्य ही का आयुगत साध्य के साथ एक क्या नहीं होगा साध्य समुच्चय कुत द्रव्य गुणवत ज्ञान कर्मण कुत समुच्चय द्रव्य गुण में तो समुच्चय हो जाएगा किंतु ज्ञान कर्मण समुच्चय कैसे होगा तथा द्रव्य गुण का भी समुच्चय नहीं होता है द्रव्य में गुण आश्रित हो जाएगा तो दोनों का समुच्चय नहीं होता है दो प्रकार है एक वाक्य तो हो जाने से साध्य के साथ एक नहीं हो सकता है साधन का ठीक है मैम अस्यार्थ दश पूर्णमासयोर यद आग्नेय अष्टाकपालो अमावस्यायाम पूर्णमास्यांच इत्यादि वाक्यैर आग्नेयादि कर्माणि कालद्वय संयुतानि उत्पन्नानि आग्नेय अष्टाकपालो अमावस्यायाम आग्नेय ऐसे कह करके उत्पत्ति वाक्य अलग है आग्नेयादि छः कर्म कालद्वय संयुतानि पूर्णमास्याम और अमावस्यायाम कह करके दो काल में तीन तीन छः हो गया ये उत्पन्नानि मतलब उत्पत्ति वाक्य विधि वाक्य है आगे य एवं विद्वान पूर्णमासी यजते य एवं विद्वान अमावस्या में यजते विद्वत वाक्य मालूम है कहीं सुना विद्वत वाक्य कहीं के शास्त्र में आ गया विद्वत वाक्य बोध विद्वत शब्द घटते ही वाक्य विद्वत वाक्य यही वाक्य विद्वत वाक्य य एवं विद्वान पूर्णमासी में यजते एवं विद्वान अमावस्या में यजते ये विद्वत शब्द घटित वाक्य इसे विद्वत वाक्य शब्द से कहते हैं तो करके दो करके तीन तीन को दो अलग अलग कर दिया पूर्णमासीम यजते अमावस्याम यजते दो कर दिया दो समुदाय विद्वत वाक्य में दो समुदाय हो गया छह यागों का ये अनुवाद किया तत्र किम यजति कर्मणोर अपूर्वर विधायक हो किंबा प्रकृत आग्नेय आदि समुदाय समुदाय द्वय अनुवाद तो कोई संशय पूर्व में से मिसाया यजति दो बार यजति याग यजते पहले पूर्णमासी में यजते और अमावस्या में यजते ये दो याग है यजति कर्मणोर अपूर्वयोर विधायक यजति जो यज धातु का प्रयोग किया गया यजति यज धातु का लिखते पो करके दो यज धातु का प्रयोग दो अपूर्वयोर कर्मणोर विधायक अपूर्व का अप्राप्त का विधायक दो है किंबा प्रकृत आग्नेय आदि समुदाय द्वय अनुवादक आग्नेय आदि समुदाय दो है दशवर में और पन्नवास में दो समुदाय का अनुवादक है यजति यहाँ अमावस्या में यजते पन्नवास में यजते ये यज धातु समुदाय दो का अनुवादक है संशय पूरा विषय कहता है ये अपूर्व का विधायक जिसे प्रयाज का विधायक समिधो यजति हीरो यजति यजति पद का अभ्यास किया इत्यादिवत अभ्यासात अभ्यास होता है कर्म भेद का वहाँ यजति यजति कर्म से कर्म भिन्न हुआ यहाँ भी अमावस्या में यजते पूर्णमास्या में यजते यजति पद का अभ्यास किया गया कर्मांतर विधो प्राप्ते कर्मांतर हुआ, ये दूसरे कर्म अलग अपूर्व कर्म दो हो जाएगा, कर्मांतर ही प्राप्त हो। प्राप्त हुए प्रकृतानि कर्माणि, सिद्धांति कहेगा प्रकृत जो कर्म है दर्श पूर्णमासा दर्श पूर्णमास्याम पूर्णमास्या अमावास्या युक्त वाक्य और आलम्बन, पूर्णमास्या अमावास्या युक्त वाक्य दोनों का आलम्बन कौन है? प्रकृतानि कर्माणि षड्याग चेयाग रूप भेदानुक्त, कर्म में रूप भेद नहीं करने से वही कर्म है। इति राधांतितम द्वितीय रूप है द्रव्य देवता रूप, भेद नहीं होने से जो उत्पत्ति वाक्य में छे या कहे गए उसी को दर्श पूर्णवास से उसको आलम्बन करते हैं। ये द्वितीय अध्याय में प्रकरण तो पूर्णमास्याम रूपावचनादित्यत्र, प्रकरण तो पूर्णमास्याम रूपावचना तो द्रव्य के रूप कथन ही करने से उसी प्रकरण आया दोनों एक ही। अतः यथा यजतिभ्याम समुदाय अनुवादात दर्श पूर्णमासाभ्याम इति आधिकारिक आधिकारिक द्वितोपपत्ता वाग्नेयादीनाम एकाधिकार वाक्य संबंधात सम प्रधानानाम अपूर्वादु समुच्चयो न तथा ज्ञान कर्मण इति। यहाँ दर्श पूर्णमास से छया का समुच्चय होता है हैं? हाँ समुच्चय गुण प्रधान है या सम समुच्चय सम प्रधान ये कह दे यथा यजति समुदाय अनुवादाद दर्श पूर्णमासाभ्याम कह करे अधिक आधिकारिक द्वित्व उपपत्तो, ये दर्श पूर्णमासाभ्याम ये तो स्वर्ग काम अधिकार फल सम्मत बुधायक वाक्य अधिकार द्विवचन किया, किसलिए? यहाँ दोनों का अनुवाद किया विद्वत वाक्य के द्वारा, विद्वत घाट वाक्य के द्वारा दो कहने से उसको लेकर के फल सम्मत अधिकार वाक्य आया, अधिकारी का द्वित्व उपपद अधिकारी के द्वित्व हो गया क्योंकि यहाँ समुदाय का अनुवाद किया गया। विद्वत वाक्य में दो का अनुवाद करने से आगे अधिकारी वाक्य में फल सम्मत विधायक फलबोधक वाक्य कौन है? दर्श पूर्णमासाभ्याम अजित स्वर्ग काम, ये उत्पत्ति विधि ए उत्पत्ति विधि नहीं है, ये अधिकार वाक्य उत्पत्ति तो ये सब वाक्य छः अलग अलग है। आग्नेयादीना एकाधिकार वाक्य संबंधात एक अधिकार वाक्य के क्या संबंध हो गया? सम प्रधानानाम अपूर्वादो समुच्चय हो, छे याग सम प्रधान हो गए अपूर्वादि के समुच्चय हो गया, न तथा ज्ञान कर्मण दर्श पूर्णमास से छे याग का समुच्चय सम प्रधान हो गया किंतु ज्ञान कर्म इस प्रकार समुच्चय नहीं होगा। तत्र हेतुअंतरमा साध्य एक वाक्य अवश्य भाव, एक वाक्य हो गया अवश्य भाव, एक वाक्य नहीं होता है, एक वाक्य में वसी भाव नहीं आया, एक वाक्य के अंतर्गत नहीं हुआ, भिन्न है ज्ञान और कर्म साध्य इकाई को तो ऐसा अर्थ आग्नेयादीनाम प्रत्येकम फल संबंध किंवा तंत्रम ऐसा फलमिति संदेह, प्रत्येक का फल संबंध अलग कि मैं सब कर्म मिल करके एक फल के लिए यदि संदेह मिथो अनपेक्ष उत्पत्ता विधि उत्पन्न प्रधानाना मिथ्या अनपेक्ष उत्पत्ति विधि परस्पर निरपेक्ष उत्पत्ति विधि के द्वारा उत्पन्न है कर्म प्रधानाना पृथक फलाकांक्षत्वाद सब के फल क्या आकांक्षा है तत्सन्निधिश्रुतम फलम एकम प्रत्येकम इति प्रत्येकम इति पूर्व पीछे कहता है सौ के साथ फल प्रत्येक अलग हो जाएगा, छह याग अलग अलग है प्रत्येक उसका तो फल की आकांक्षा है जो फल है प्रत्येक फल हो जाएगा। इति प्राप्ति तेषा समुदायवादी दर्श पूर्णमास शब्द ने उक्तवा समुदाय कथन करने वाले दर्श पूर्णमास दो सब कहा फले विधानात फल के लिए दो कथन किया तंत्रम फलमित एकादश है तंत्रम है विवक्षित ये सब मिल करके एक फल देगा प्रयोजनाभिसंबंधात पृथक्त्वम इत्यादि न चिंतितम प्रयोजनाभिसंबंधात पृथक्त्वम सब कहन से बाकी सब अलग अलग सबका प्रयोजन के साथ संबंध न तथा ज्ञान कर्मण ध्रुवाध्रुव फलयो साध्यकम तत्कुत समुचय। ये कर्म का साध्य एक है दस पूर्णवास में, एक साध्य के लिए अनेक वाक्य अनुसार है। ज्ञान कर्म इसी प्रकार ध्रुवाध्रुवयो एक नित्य का नित्य साध्य का नहीं समुचय किसे होगा। तर गुण प्रधानत्व न असमुच्चय वैधर्म दृष्टान्त महा, दोनों में गुण प्रधान तेन समुच्चय नहीं होगा। वैधर्म दृष्टान्त वहाँ तो समुच्चय होता है द्रव्य गुण में, द्रव्य गुणवत् अस्यार्थ अर्थेकत्व द्रव्य गुणोर एक एक कर्म्य कर्म अनियम स्याद, एक कर्म्य अन्य अनियम स्याद। अर्थ एक होगा तो द्रव्य गुण ऐक कर्म्य ऐक्य ऐक कर्म्य कर्म ऐक कर्म्यान नियम स्याद, ऐक कर्म्यात है ना, द्रव्य गुणयोर ऐक कर्म्यान नियम स्याद। एक कर्मकत्व द्रव्य गुण और एक प्रयोजन से एक कर्म है द्रव्य गुण गुण विशिष्ट द्रव्य तो नियम अन्य नियमात नियम हो जाएगा मिल करके गुण विशिष्ट द्रव्य एक हो जाएगा एक कर्म के साथ हैं। कोई द्रव्य जैसे अग्निहोत्र ज्योति पैसा ज्योति पैसा गुण कह देते हैं अंग गुण शब्द से यहाँ उत्पत्ति विधि में प्रधान विधि और गुण विधि आया इसे द्रव्य का विधान किया। द्रव्य के लिए गुण कहीं विधान कहेंगे तो वो जैसे अभी कहेंगे अभी जैसे अरुणया पिंगाख्या एक है ना गवा सोमम क्रीणादि गो हो गया द्रव्य उसका गुण है अरुण वर्ण एक गुण यहाँ लेने के लिए ज्योतिष में अरुणया एक है ना सोमम क्रीणादि इस तथा आरुण्यम कृष्ण प्रकरण निर्विशते क्रय वा सारे प्रकरण में उसका लेना है थोड़ा क्रय करने के लिए क्रय के साथ एक है न्यामिति एक है न्याम तो संशय अरुणया क्रीणातीति तृतीया निर्देशाद पूरा पीछे कहता है अरुणया क्रीणाति वाक्य न क्रय संबंध हो जाएगा। संबंध होने पर भी गुणस्य अमूर्ततया अरुणया गुण है मूर्त नहीं साक्षात क्रिया नहीं हो सकता है वाक्यम भित्वा सामर्थ्यन प्राकरणिक द्रव्य मात्र श्रेष्ठतया प्रकरण प्रमाण से द्रव्य गो का अंग हो जाएगा निवेश होगा इसे प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है गवा यजत इत्यत्र आकृतिवद अमृत से भी गुण से क्रय साधन द्रव्य परिच्छेदन क्रयान्वय संभवात पूरा पीछे कहता है मूर्त अमृत का भी संबंध हो जाएगा क्रिया के साथ। अमृत का संबंध कैसे होगा गवा यजत इत्यत्र आकृतिवद आकृति का भी संबंध होता है क्रिया के साथ। याग के लिए गवाह कौन से गोत्व विशिष्ट है ना गोत्व जाति का भी क्रिया के साथ संबंध होता है अमृत तो आकृति के जैसे हुआ अमृत का गुण है अमृत अरुणा आदि एकाइन इत्यादि तो क्रय साधन द्रव्य का परिच्छेद होता है ज्ञापक होन करके क्रय अन्य संभव है गुण का भी क्रय के साथ अन्य हो जाएगा। वाक्य भेद प्रसंगात वाक्य भेद नहीं होगा अरुणा एक है न्योर इतरेतर नियमाद वाक्यवशात क्रय क्रय व एक है न्याम अरुण्य में निवेश दोनों का परस्पर नियम हो जाएगा अरुणा एक है लेकर के एक ही वाक्य से क्रय में ही एक है नी अरुण्य दोनों का संबंध हो जाएगा। यदि तृतीय में तृतीय अध्याय में कहा यत्र द्रव्य गुण और अर्थिकम श्रुतम द्रव्य गुण दोनों के प्रयोजन तत्र तावत तत्र तौ एक पदार्थे नियम आता एक पदार्थ नियमन हो जाएगा। एक कर्म्या एक एक कर्म कहे एक कार्यत्वाद एक ही कार्य दोनों का एकम ही क्रय संबंध आख्यम कार्यम क्रय संबंध कार्य एक ही दोनों अरुणा अगो कार्य मत्र सुतम एक ही सूत्र एक से एक कर्म एक कार्य के लिए दोनों का अन्य हो जाएगा द्रव्य गुण गो द्रव्य एक है आदि गुण तथा च अरुणा एक है निर गुण प्रधान होकर के क्रय में समुचय होता है किंतु न ज्ञान कर्मणोर एकत्र साधनत्वेन अनवगतयोर दोनों पहले मुक्ति का साधन तो ना अवगत नहीं, अंगांगी तया समुच्चय नहीं हुई थी, त्रिधा समुच्चय असंभव, ये फलित निष्पन्न समुच्चय को तो ज्ञान कर्म समुच्चय कैसे होगा, कुतो द्रव्य गुणवत् ज्ञान कर्म समुच्चय। तत्र युक्तंतरमा भेद भेदा भेदाशयत्वेन हैकात्म्य ज्ञान कर्मणो हो परस्परोपकारित्व हानात् कीदृक् समुच्चय। एकात्म ज्ञान कर्मण हो भेदा भेदाश्रयत्व न परस्पर उपकारित्व अनाथ कीर्तिक समुचय। एकात्म ज्ञान और कर्म दोनों में भेदा भेद आश्रयत्व न, एकात्म ज्ञान तो अभेद का आश्रय करेगा और कर्म भेद का आश्रय करेगा, परस्पर उपकारित्व अनाथ परस्पर में पर तो नहीं हुआ, दोनों का आश्रय भिन्न हुआ तो समुचय कैसे होगा। उपकारी उपकारकत्व अविनाभूत समुचय, उपकारी उपकार का रहेगा तो समुचय होगा, उपकार उपकार नहीं होगा तो समुचय नहीं होगा। यह च कर्तृत्वादि विभाग आश्रित कर्मण तदरहित अद्वितीय आत्मधेयश्च मिथो न उपकारी उपकारकत्व, कर्तृत्वादि विभाग का आश्रित होता कर्म और कर्तृत्वादि रहित अद्वितीय आत्म का आश्रय करेगा ज्ञान, दोनों परस्पर उपकारी उपकार भाव नहीं न उपकार, अतो उपकारी उपकार भाव नहीं होता व्यापक नहीं रहा तो उसका व्यापक समुचय भी नहीं, समुचय भी नास्ति। विमत्तम ज्ञानम कर्म समुच्चयारम ज्ञानत्वा देवतादि विज्ञानवत इति आशंक्य, जैसे उपासना कर्म समुचित ब्रह्म ज्ञान भी कर्म समुच्चारम ज्ञानत्वा देवता देवता द्रव्य याथात्म्य ज्ञानं कर्मांगतांगतम तावदेव हि तत्कर्म नाज्ञात द्रव्य दैवतम्। देवता द्रव्य यथात्म ज्ञानम कर्मांगताम गतम, कर्मांगत को प्राप्त करता देवता का ज्ञान, द्रव्य का यथात्म ज्ञानम कर्मांगतांगतम तावदेव हि तत्कर्म न अज्ञात द्रव्य देवतम, अज्ञात द्रव्य देवता के साथ कर्म का अंग नहीं होगा। ये इनका ज्ञान हो देवता द्रव्य के यथात्म ज्ञान होने से कर्मांग होगा, द्रव्य देवता का ज्ञान के बिना कर्मा नहीं होता है। व्यापक व्यापक अभाव चाहिए, हाँ व्यापक अभाव चाहिए, हाँ है ना व्यापक का, व्यापक का भाव तो पढ़ा किंतु नहीं, व्यापक अभाव तद व्याप्त समुचय पे नास्ती। देवता द्रव्य यथात्म ज्ञान, देवता द्रव्य यथात्म ज्ञान कर्मांगत प्राप्त करेगा कर्म, अज्ञात द्रव्य देवता, देवता द्रव्य अज्ञात होकर कर्म अंग नहीं होगा। कर्मांगता तद अंतर्भूतत्व न तद देहता मिति, तद अंतर्भूत करे कर्म के कर्म स्वरूप में आ जाएगा। जहाँ कर्म के अंग देवता आदि ध्यान द्रव्य का ज्ञान कर्म के अंतर्भूत हो गया, अलग नहीं रहा। यहाँ क्या है, कर्म अलग है और ब्रह्म ज्ञान अलग, दोनों का समुचय करना चाहते हैं। उसने जो दृष्टांत दिया देवता द्रव्य ज्ञान कर्म का अंग, देवता द्रव्य ज्ञान कर्म के अंतर्भूत हो गया, कर्म के अंतर्गत देवता द्रव्य ही का देवता द्रव्य यथात्म ज्ञान कर्मांगतांगत तावदेव ही तत्कर्म, वो कर्म तो ये द्रव्य देवता सब मिल करके कर्म हुआ। अज्ञात द्रव्य देवता कर्म नहीं होता है, कर्म के अंग में द्रव्य देवता अंतर्भूत हो गया। कर्मांगताम तद अंतर्भूतत्व तदेहताम इति गतम, देवतादि ज्ञान से कर्मांतर्भूतत्व तदात्मक से कर्म के अंतर्भूत होकर के कर्मात्मक हो गया देवता ज्ञान, देवता द्रव्य का ज्ञान कर्मात्मक हो गया, तेना समुच्चयात साध्य विकल्पता, इसलिए उसे देवता ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय हुआ, वो तो कर्म का कर्म समुच्चय नहीं हुआ, कर्म के अंतर्भूत हो गया, अंग होकर कर्मात्मक हो गया, अलग होकर के समुच्चय हो गया, अलग ही नहीं रहा, वो तो कर्म के अंतर्भूत हो गया, कर्मात्मक हो गया। तदात्मक से तेन असमुचयात साध्य विकलता, साध्य विकलता दृष्टान्त में न देवतादि ज्ञानम न कर्मांतर्भूतम तद्धीन सभी कर्मानुष्ठानात्, देवता ज्ञान कर्म के अंतर्भूत नहीं होगा, क्योंकि देवता ज्ञान के बिना भी तो कर्म अनुष्ठान होता है, उपासना के बिना शंका क्या है, उपासना कर्म का अंग नहीं होगा, उपासना के बिना भी कर्म अनुष्ठान होता है, यदि अंग होता उसके बिना कर्म नहीं होना चाहिए, उसके बिना कर्म होता है, इसलिए कहा गया तेन उभव करु तो यश्च इदम वेद न च न वेद इति श्रुत अतो अर्थांतरत्वात्, इसलिए उपासना अर्थांतर हो गया, अन्य अर्थ हो गया कि तो कर्म के साथ समुचय हो सकता है, कर्मात्मक हो गया तो समुचय नहीं गया, पृथक रह गया तो समुचय संभव, तस्य कर्मणा समुचय नेत्या नेत्या सिद्धांत कहता है ये भी नहीं, तावत एव ही तत्कर्म होते इतने ही कर्म है, यदि समुचय उपासना सहित कर्म हो केवल कर्म इतने कर्म हो गया, उपासना के साथ कर्म करे कर्म हुआ, उपासना बिना कर्म है तो कर्म हो गया, तो फिर समुचय कहाँ हुआ, या तो उपासनात्मक कर्म आत्मक उपासना उसमें अंतर्भूत हो गया तो समुचय नहीं होगा। तद्धि कर्म यज ज्ञात द्रव्य देवताकम, वही कर्म ज्ञाते द्रव्य देवते यस्य कर्म न तत्कर्म तद्धि कर्म द्रव्य देवता ज्ञान, विद्वान यजते ज्ञात्वा कर्म समारभेत, इति श्रुति है, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम मिहारसि, स्मृति है, न तो तद ज्ञात द्रव्य देवता कम, द्रव्य देवता ज्ञान के बिना कर्म नहीं हुआ, उसके साथ मिलकर गे, यो हवा अविदितार्षे छंदो देवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थानुवर्षति गर्तुं वा प्रपद्यते, आर्ष्य छंद देवता ब्राह्मण आदि मंत्र वो नहीं जानता है कैसे मंत्र के द्वारा, मंत्र का ऋषि छंद देवता आदि का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ उत्पन्न मंत्र ब्राह्मण में नहीं जानकर मंत्र से याजयति वा अध्यापयति वा स्थानु बार इच्छति स्थानु पृच्छ आदि के जन्य को प्राप्त करेगा था नरक गर्तम वा प्रतिपद्यते, निंदा श्रुतेर अतो देवता आदि ज्ञान कर्मांतर्भूतम, कर्म के अंतर्भूत हो गया ज्ञान, यदि अज्ञात देवतादि आत्म से कर्मान अनुष्ठान तरे तेन उभव कुरुत इत्यत्र कथम इष्टम तत्र, अज्ञात देवतादि आत्म से पुरुष से अज्ञातम देवतादि आत्मेन तस्य कर्म अनुष्ठान तरे तेन उभव कुरुत इत्यत्र कथम इष्टम, तेन उभव कुरुत किस आएगा यदि अनुष्ठान नहीं करे, तत्र तद विशेष तद विशेषेंग भूयस्त्वात् फल भूयस्त्व फल भूयस्त्वमित्यतः समुच्चयो न तस्य स्यान् नांगे नांगि समुच्चयः। तद विशेष से अंग भूयस्त्वात् फलभूयस्त इति अतः अंग भूयस्त्वात् फलभूयस्तम, विशेष कर्म में अंग भूयस्त्वात् फलभूयस्त होगा, समुचय न तस्य स्याद् उसका समुचय नहीं होगा, न अंगे न अंगी समुचय, अंगे के साथ अंगी का समुचय नहीं होगा, अंगी कहेंगे तो अंगे के साथ आ गया, जहाँ विशेष से अंग अधिक है तो फल अधिक होगा, कर्म उपासना अधिक है तो फल अधिक होगा, किंतु अब अंग के साथ अंगी क्या समुचय नहीं होता है, इसलिए देवता आदि ध्यान उपासना कर्म के साथ उसका समुचय नहीं मानते। देवता आदि आध्यात्म धी रूप अंगा विशेष योगे ज्ञान अंग विशेष हो तो कर्मण भूयस्त्वात् तत्फल से अभी भूयस्त हो जाएगा, यदेव विद्या करोति इत्यादि श्रुते। अतः देवता उपास्ति ही न सभी कर्मानुष्ठान हो जाएगा, किंतु फल व्यस्त नहीं बनेगा, न फल उससे व्यस्तम। यदेव विद्या करोति इत्यादि श्रुति है। अतः देवता उपास्ति ही न सभी कर्मानुष्ठान न फल व्यस्त, यदेव विद्या इति न्याय। फलातिशयती कर्मणि, फलातिशय कर्म में उपासना भी है, अंग से आप अधिक हुआ भूयस्तवाद। देवतादि ज्ञान से तेन समुचया, देवतादि ज्ञान का उसके साथ समुचय हो गया। तदेक फलत्वाद को तो दृष्टान्त, अच्छा पूर्व पीछे कहता है देवतादि ज्ञान कर्म के साथ समुचय हो गया, अधिक फल हुआ तो दृष्टान्त हो जाएगा, साध्य विकलता क्यों, पूर्व पीछे कहा है। आशंका कहते समुचय नहीं हुआ, अंगे न अंगी का समुचय नहीं होता है। देवतादि ज्ञानम तस्य उच्यते, न तस्य स्यात् अंगेन तस्य देवतादि ज्ञानस्य समुचय नहीं है, तस्य इति देवता। अंग शब्द स्वरूप विषय, देवतादि ज्ञान तस्य अंगेन अंगी सम, अंगेन अंग उसका स्वरूप, देवतादि ज्ञान उसका स्वरूप है, स्वरूप के साथ अंगी का समुचय नहीं। अंगी पदन तद अभिन्न स्वरूप, देवतादि ज्ञान तस्य अंगेन अंगी समुचय न, इसका अर्थ क्या, तस्य देवतादि ज्ञान तस्य होगा, देवतादि ज्ञान का अंगेन अंगी समुचय न। अंग शब्द स्वरूप विषय, स्वरूपेण स्वरूपत्वात् अंगेन स्वांतर्भूतेन अंगिन स्वस्य न समुचय, अंगिन स्वस्य अंगेन अंग अंतर्भूतेन अंगेन तस्य अंगी समुच्चय न, अंगेन अंगी अंगेन तस्य अंगत्वेन इस अर्थ करना, देवतादि ध्यान से अंगेन हेतुना अंगत्वेन ये ओ इत्थम भूत लक्षण तृतीया, अंगेन अंगरूपेण अंगेन अंगी अंग स्वरूप, अंगी स्वयं अंग अंगी स्वरूप हो गया, अंगी स्वरूप होने के कारण तस्य देवता ज्ञान से न समुचय। अंगी पद तद अभिन्न स्वरूपी परम, अंग हो गया स्वरूप, अंग से अभिन्न जो अंगी स्वरूप है अंगी हो गया, तो अभिन्न स्वरूपी अभिन्न स्वरूप वाला, अभिन्न स्वरूप वाला कर्म के साथ उपासना का समुचय नहीं होगा। तो तस्य उपासनस्य देवता ज्ञानस्य अंगी समुचय न, जो अंगी की अंग स्वरूप है, अंग से अभिन्न स्वरूप, अंग से अभिन्न जो अंगी के साथ देवता ज्ञान का समुचय नहीं होगा। अंग है यहाँ देवता ज्ञान को अलग नहीं करके, खाली देवता ज्ञान का अंगांगी विशिष्ट कर्म के साथ समुचय नहीं है। देवता ज्ञान अंग है या नहीं है कुछ नहीं कहा, देवता ज्ञान का अंगी कर्म के साथ समुचय नहीं होगा, क्योंकि अंगी जो कर्म है अंग स्वरूप से भिन्न नहीं, अभिन्न अंग आत्मक, अंगी अंग रूप हो गया, अंग स्वयं अंगी के अंतर्भूत हो गया, अंग आत्मक होने से उसके साथ देवता ज्ञान का अलग समुचय नहीं, अर्थात वह अंग रूप होकर उसमें अंतर्भूत हो जाएगा। श्लोक में से दिया ना, न तस्य स्यात् नांगे नांगी समुचय, न तस्य समुचय स्यात् न अंगे न अंगी समुचय, टिप्पणी में एक दिया अंगे न स्वांतर्भूतेन, तस्य स्वांतर्भूतेन उपासना से कर्म के अंतर्भूत हो गया, ये टिप्पणी में दिया ठीक। अंगी न स्वस्य न समुचय, स्व अंगी के साथ अंतर्भूत हो जाने से स्वस्य न समुचय, स्वस्य अंगी न समुचय अंगे न, जो अंग स्वांतर्भूत हो गया, इसे टिप्पणी जो दिया ठीक है। देवतादि ज्ञान से अंगी पद स्वरूप हो गया ना, स्वरूप किसका स्वरूप है, अंग शब्द स्वरूप है, किसका स्वरूप, अंगी का स्वरूप, तो अंगी से अभिन्न अंग का अंग अंग होने से अंग के देवता ज्ञान के साथ उसका समुचय नहीं होगा। अंग अंगी के अभिन्न होने से अभिन्न हो गया तो फिर अंग के साथ समुचय कैसे होगा, इसलिए ये ऊपर जो दिया है तस्य अंग अंग स्वरूप से तद अभिन्न स्वरूपी तद अभिन्न सर्वे होता अंगी, अंग से अभिन्न जो अंगी उस अंगी के साथ देवता ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि अंगी अंग से अभिन्न है, अंग अभिन्नात्मक अंगी यदि हो गया तो उसके साथ समुच्चय किसके साथ होगा, तो उसके अंग हो या तो अंग नहीं हो तो नहीं है। तथा च पृथक एव सिद्ध स्वरूपाणाम, जो प्रयाज आदि में समुच्चय होता है, पृथक एव सिद्ध स्वरूप सिद्धम स्वरूपम येषाम प्रयाज आदि है, फलोपकारितया दर्शादिना समुच्चय सिद्धि, प्रयाज आदि का दर्शादि के साथ समुच्चय होता है, दर्शादि पृथक उत्पन्न है सिद्ध है, प्रयाज आदि पृथक है, दोनों अलग अलग हुआ, दोनों का फल मिलकर के एक है, दर्शादि चेयाग प्रयाज आदि अंग करेंगे तो मिलकर के अंगापूर्व उत्पत्ति अपूर्व मिलकर के प्रदान अपूर्व होगा, तो फलोपकारी अंग तो वहाँ होता है, क्योंकि पृथक स्वरूप सिद्ध है, यहाँ पृथक स्वरूप सिद्ध नहीं, अंगी अंग अंगी को छोड़कर अलग स्वरूप सिद्ध नहीं। अथवा प्रयाजादीनाम अपनी दश पुनर्वासादि अंगानाम ना अंगिना, अभी यहाँ कहते प्रयाज आदि भी दश पुनर्वास के अंग है, इसलिए अंगी के साथ दश पुनर्वासादि के साथ उनका समुच्चय ही नहीं है, प्रयाज आ के तो अंग विशिष्ट तो नहीं, दश पुनर्वास अंगी है, दश पुनर्वास का अंग है प्रयाज, प्रयाज आदि दश पुनर्वास का अंग, अंग होने के कारण प्रयाज आदि के साथ अंग के समुच्चय नहीं होगा, प्रयाज आदि के साथ दश पुनर्वास का समुच्चय, क्योंकि वो तो अंग है, दश पुनर्वास आदि अंगाना अंगाना प्रयाज आदि नाम, दश पुनर्वास के जो अंग रूप प्रयाज है उनका अंगी रूप दश पुनर्वास के साथ समुचय नहीं होगा, तद विशिष्ट सेव दश पुनर्वास आदि, क्योंकि अंग विशिष्ट दश पुनर्वास है स्वर्ग साधना, अंग रहता नहीं तो समुचय किसका करना, स्वर्ग आदि साधकतमत्वात्, स्वर्ग आदि में साधकतम होता है अंग विशिष्ट दश पुनर्वास, सेति कर्तव्यता का सेव कारणत्वाद, जो कारण होता है यह स्वर्ग का लिए यजेत याग निष्ठ भावेत, याग जो कहेंगे तो किम केन कथव, केन हो गया आगे न याग निष्ठ भावेत, और कथम भावना के बिना इति कर्तव्यता के बिना खाली कर्ण होगा, जो कुठार काष्ठ का छेदन का कर्ण है, तो उद्यम निपात्र से इति कर्तव्यता विशिष्ट ही कर्ण होता है, इस पर यहाँ भी प्रयाज आदि इति कर्तव्यता विशिष्ट याग स्वर्ग साधना, तथा देवतादि ज्ञान से कर्म शेषत्व भी, देवतादि ज्ञान कर्म का अंग मानेंगे तो भी तद विशिष्ट सेव तस्य फल व्यस्त साधक नमता, उपासना विशिष्ट कर्म ही फल व्यस्त के साधन हुआ, तो तद विशिष्ट साधकतम से समुचय किसके साथ किसका होगा, समुचय नहीं, न तेन एव तस्य समुचय सिद्धि, देवतादि ज्ञान दृष्टान्त से साध्य वैकल्य मुक्त, अर्थात देवतादि ज्ञान जो दृष्टान्त दिया वो जैसे समुचय, जैसे ब्रह्म ज्ञान कर्म का समुचय पूर्व पीछे ने कहा, तो दृष्टान्त में साध्य वैकल्य कहा, और ज्ञान तो हेतु जो दिया ज्ञान तो हेतु प्रत्यनुमान महा, देवतादि ज्ञान में ज्ञान तो हेतु उसमें जैसे समुचय हुआ जैसे ब्रह्म ज्ञान में ज्ञान तो कर्म समुचय हो, पहले तो दृष्टान्त में साध्य वैकल्य, और जो ज्ञान तो हेतु देते यश्च यच्चाप्यैकात्म विज्ञानम तद ज्ञानैक घस्मरम तस्मिन् सति कुतः कर्म का वापेक्षास्य गोचरे। यच्चैकात्म ज्ञान विज्ञानम तद अज्ञान एक घस्मर, अज्ञान का ही निवर्तक नाशक, तस्मिन सति एकात्म ज्ञान होने पर अज्ञान स्वभाव अज्ञान कार्य कुत वह कर कुत कर्म कहावा अस्य गोचर अपेक्षा, विषय की अपेक्षा क्या है ज्ञान के और किसकी अपेक्षा है, विमतम कर्मणा न समुच्यते न पाठे न बनाए न कर्मा है, अच्छा इसमें है विमतम न कर्मा समुचते पाठे मूल में है, हाँ ठीक है, ये हमने पहले पढ़ाए थे बनाया था तो न अलग न समुचते क्या था, न कर्मा समुचते तो न यहाँ चाहिए, जहाँ पाठ न करना समीचीन है। विमतम न तो स्पष्ट हो जाता है, जा चाहिए विमतम न कर्मणा समुच्यते तद विरोधित्वात् कर्म विरोधी ज्ञान यद यद विरोधी न तो समुच्य यथा प्रकाशतमसा प्रकाशतम से नहीं प्रकाश स्वकार्य तमो न अपेक्षते अपने कार्य में अंधकार अपेक्षा ज्ञान तो तस्मिन् कर्मापेक्षम तस्मिन् कार्य अपने कार्य के लिए कर्म से अपेक्षा हो पूर्व पीछे कहता है अतो न तदुपमुद्रनाति इसलिए कर्म ज्ञान अज्ञान को नष्ट नहीं करेगा इति हेतु सिद्धि में आशंक कहते का वा अपेक्षा से और भी अपेक्षा क्या है अस्य ज्ञान से गोचर ब्रह्मात्मा के अपवर्ग ज्ञान का गोचर विषय फल ब्रह्मात्मा के उसका विषय हो गया फल ही अपवर्ग स्वरूप है तत्र तस्य नापेक्षा अन्य अपेक्षा अन्य की अपेक्षा ज्ञान नहीं है सम्यग्ध्य सफल निरपेक्षा से श्रुति आदि ज्ञान दृष्टत्वाद श्रुति आदि ज्ञान में दिखा गया सम्यक ज्ञान अपने फल के लिए निरपेक्ष है रजत भ्रम का निवर्तक होता है अज्ञान का निवर्तक होता है। हाँ ठीक है ओम।